NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In Villa VDB zometeen een gesprek met energieweerman Jan Bouke Pronk. Hij werkt voor een van de grote energieleveranciers in Nederland en hij probeert met zijn weersverwachtingen geld te besparen voor de klanten. Nu het NOS Journaal. Hier is Renate Kok. De VS heeft 4 oorlogsschepen naar de wateren bij Taiwan gestuurd. Het zou gaan om een routineoperatie. China heeft de gevechtsvliegtuigen en marineschepen naar de zeegrens met Taiwan gestuurd. China beschouwt het mogelijke bezoek van de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, aan Taiwan als een provocatie. Toch verwacht correspondent Gary van Pinksteren niet dat het bezoek leidt tot een gewapend conflict tussen beide landen. De kans is groter dat China bijvoorbeeld met zijn militaire vliegtuigen over de middenlijn die een beetje ligt in de straat van Taiwan heen zal gaan. Dat hebben ze wel eens eerder gedaan, maar dat zouden ze nu ook weer kunnen doen. Of zelfs rondom, of zelfs boven het eiland zouden ze kunnen gaan vliegen. Of het bezoek van Pelosi aan Taiwan vanavond ook doorgaat, is niet duidelijk. Taiwanese media melden dat ze vanavond voet op Taiwanese bodem zet. Maar het reisschema van Pelosi wordt nergens vermeld. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling vergadert morgen over mogelijke maatregelen vanwege het uitzonderlijk lage waterpeil in de Rijn. Bij Lobith wordt binnenkort een waterstand verwacht die de afgelopen eeuw maar 2 keer eerder voorkwam, meldt Rijkswaterstaat. Het blijft droog en warm en dat heeft grote gevolgen voor de watervoorziening. Nu al worden de sluizen bijvoorbeeld minder vaak geschud, waardoor schepen langer moeten wachten voor ze verder kunnen en er kan ook minder vracht mee. De natuurvergunning voor het circuit van Zandvoort wordt niet geschorst. Dat heeft de Raad van State besloten in een voorlopige uitspraak. De Grand Prix kan dus volgende maand doorgaan. Milieuorganisaties hadden gevraagd om de vergunning te schorsen in afwachting van de definitieve uitspraak in het hoge beroep dat nog loopt tegen de provincie Noord-Holland. Een 40-jarig man uit Groenlo is opgepakt omdat hij afval op de A18 zou hebben gedumpt afgelopen donderdag. Hij wordt ook verdacht van opruiing. En het nieuwe superjacht van Amazon-oprichter Jeff Bezos is in Rotterdam aangekomen zonder dat de hef daarvoor ontmanteld hoefde te worden. De iconische brug kon intact blijven omdat het schip een andere route nam. Ook na de zomer moet het aantal passagiers op Schiphol omlaag. Dat heeft de luchthaven vanmorgen bekendgemaakt. Vooral in oktober, rond de herfstvakantie, worden er te veel mensen verwacht. Zo'n 3500 passagiers meer per dag. Het is nog niet helemaal duidelijk of en hoeveel vluchten er geannuleerd moeten worden, zegt economieredacteur Lisa Schallenberg. KLM die heeft al laten weten dat ze denken niet te moeten annuleren. Die gaan wel de verkoop van nieuwe tickets beperken, dus dat wel. Maar annuleringen verwachten ze niet. De slotcoördinator die sprak ik vanmorgen en die zei ja, het zal heel beperkt voorkomen dat mensen die al geboekt hebben helemaal niet meer mee kunnen. Dus het kan bijvoorbeeld wel dat je wordt omgeboekt op een andere vlucht. Maar echt in die mate zal dat zeer beperkt zijn. In september en oktober blijft er een maximum aantal reizigers gelden van een kleine 70.000 per dag. Omdat reizigers in de herfst nog meer spullen bij zich hebben, zoals bijvoorbeeld winterjassen, wordt het bij de beveiliging dan alleen maar drukker. Bedrijfsartsen waarschuwen dat de personeelstekorten mogelijk nog verder gaan oplopen. Door de krapte op de arbeidsmarkt moet het werk met minder mensen worden gedaan, waardoor de werkdruk toeneemt en het gevaar bestaat dat ook zij gaan uitvallen, zegt de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde. Uit cijfers van het CBS blijkt dat in de eerste 3 maanden van het jaar het ziekteverzuim op recordhoogte lag. Maar toen ging ook het coronavirus nog flink rond. Vooral in de zorg, maar ook in de bouw en horeca zijn de personeelstekorten nu groot. Het weer in het noorden is bewolkt. Daar is kans op een bui. Meer naar het zuiden is het zonnig. 21 tot 29 graden is het. Morgen overal zon. En dan wordt het 27 tot 33 graden. Kies wat er vandaag bij je past. En dat is vast de stijlvolle Toyota CHR Hybrid. Met Deal & Drive krijg je nu €2000 extra inruilvoordeel en rijd je hem al binnen 2 maanden. Bereken je voordeel op toyota.nl. Toyota, let's move forward. In de documentaire Requiem voor Auschwitz, de film, gaat Sinti-componist Roger Moreno Radcap terug naar het kamp waar op 2 augustus 1944 duizenden Sinti en Roma in 1 nacht werden vermoord. Met zijn muzikale ode wil hij het taboe in de gemeenschap rond dood en vernedering doorbreken. Vanavond om 21:05 bij de NTR op NPO 2. Deal & Drive je liever met Toyota Private Lease? Krijg nu €30 korting op je CHR maandbedrag en rij al binnen 2 maanden. Kijk snel op toyota.nl. Centraal Beheer Ondernemersdesk met Mark. Hoi, met Lucie. Ik handel in schoenen en ik krijg net een volle container met sneakers binnen. En wat denk je? Alleen maar linkerschoenen. Oh, dat loopt niet zo lekker. Ik word hier echt hoe langer hoe linker van. Ik ga je helpen. Oh, heel graag. Want om nou meteen naar de rechter te stappen. Stel, je hebt wat vragen over hoe om te gaan met bedrijfsrisico's. Dan kun je als ondernemer Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. Meer weten? Ga naar centraalbeheer.nl/ondernemen. Deze week in de bonus. AH Rode Paprika, 1+1 gratis. AH Goudse Kaas in stukken, 2e halve prijs. Visconserven Single Packs, 2+1 gratis. En Perla Huisblends, 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is een lekkere van Albert Heijn. De muziek Zomer Gelderland. Van 29 juli tot en met 14 augustus met Young Artists in Residence, violiste Coraline Groen, de opera Blauwbaardsburgt, ensembles en nog meer toptalent op bijzondere plekken. Ga naar muziekzomer.nl voor het hele programma. Kom nu krassen bij Albert Heijn en kras bij elke 15 euro altijd een gratis product. Altijd prijs met krassen. Lekkere van Albert Heijn. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets. Dat hoor ik die man van de radio geregeld zeggen. Maar op de inhaakkalender bij vandaag, 2 augustus, staat niets. Dus die datum is nog vrij voor het geval u uw punt wil maken. Marcia de Rooy is in de ontvangstruimte van de villa. Marcia, wie heb je daarbij je? Ja, naast mij zit Jan Bouke Pronk. Jij hebt de bank verkozen om te wachten zodat jij zo dadelijk je opwachting kan maken bij Jurgen. Jij kan het weer voorspellen en mijn vraag gaat over jouw vakantie weer. Want kies jij je vakantie dan uit op het weer? Nou ja, ik probeer altijd werk en privé redelijk gescheiden te houden. En ik moet zeggen, als ik eenmaal op vakantie ben, dan word ik wel redelijk vaak overvallen door een regenbui. Dat komt er dan ook bij kijken. Ik ben op vakantie niet de beste weerman. Jij gaat op vakantie als je tijd hebt en je doet een huttentocht. Welk weer is daarvoor ideaal? Nou ja, als je 20 graden en een zonnetje hebt, het moet zeker niet al te warm zijn. Want dan ga je als een zweet, als een otter. Een sneeuwbui zit je ook niet op te wachten. Dus dat is eigenlijk wel echt perfect als je dat voor elkaar hebt. Is dat jou alles gelukt? Zeker. Ja, ik was zo gelukkig afgelopen jaar inderdaad op wel toch wel risky in oktober. Als je een beetje pech hebt, dan is het behoorlijk slecht weer. Maar het was de hele week stralend zonnig. Dus die kon ik in mijn zak steken. Mooi. Ja, hij is energieweerman, werkt voor een grote energiemaatschappij en hoopt op die manier ook een beetje geld voor ons allemaal te besparen. Daar gaan we zo meteen over praten met Jan Bouke Pronk. Verder komt sportverslaggever Andy Houtkamp langs, want in Terug naar Toen gaan we een jaar terug in de tijd. Toen Sivan Hassan namens Nederland goud won op de Olympische Spelen in Tokio. En in de zomerserie met schrijvers de vakantieleeslijst van Annette van der Zijl. Misschien waait er ook nog een nieuw snipper over, maar eerst gaat het over duivies. Ja, de duiven. De wereld van duivenmelkers is in rep en roer. Sinds afgelopen weekend zijn er 20.000 duiven zoek. En dat zijn geen gewone huistuin- en keukenduiven, maar echte prijsduiven. Tijdens een internationale wedstrijd in het Zuid-Franse Narbonne brak onweer uit en daardoor zijn die duiven gedesoriënteerd geraakt. 20.000 pigeons ont disparu entre la France et chez nous. Ils avaient été relâchés à Narbonne et devaient rejoindre notre région de l'Europe. Mais ils sont dans la nature, en cause, selon les colombophiles, la sécheresse, la chaleur et plusieurs orages violents. Ben Gerink, goedemiddag. Goedemiddag. U bent voorzitter van de Duivensportbond. Wat doet dat met u, dit nieuws? Nou, dat is nieuws waar je zeker niet op zit te wachten. En dat doet veel met de Nederlandse deelnemers die hun duiven mee hadden op Narbonne. Hoeveel Nederlanders waren er met hun duiven daar? Ik schat dat het er ongeveer 600 zijn geweest. Het is geen concours dat door een Nederlandse organisatie georganiseerd wordt. Maar het is de KBDB, de Belgische organisatie, die dit concours voor Duitsland, Frankrijk, België en Nederland organiseert. En u zegt 600. Zijn dat dan 600 duiven of 600 eigenaren van duiven? 600 eigenaren en die hebben samen, en dat schat ik. En het aantal wat ze mee hebben, dat was 6.200. Zo. Dat is wel een zekerheidje. Ja. En daar zijn er dus heel veel, de meeste eigenlijk niet teruggekeerd. Hoe kan dat? Blijkbaar heeft er een front met regen en onweer boven Narbonne is dat daar geweest. En daardoor zijn ze moeilijk op gang gekomen. Daardoor zijn ze in de war geraakt eigenlijk? Ja, klopt. Wanneer zoiets veel hoger in Frankrijk is, dan hebben ze natuurlijk ook allerlei mogelijkheden nog om hun koers te bepalen. Maar ze zijn nu direct in het slechte weer geraakt. Maar overigens, dat is wat ik daarvan meekrijg. Want wat ik al aangaf, we zijn daar niet direct aan zet als Nederlandse Duivensportbond. Hebben daar ook geen informatie over hoe het direct is geweest. Nee, want ik begrijp wel dat de organisatie daar wist dat er kans was op onweer en ook wel geadviseerd was om misschien die wedstrijd uit te stellen. Als ze dat in de wind hebben geslagen, wat vindt u daar dan van? Ja, daar vind ik wel iets van. Dat is een zeer kwalijke zaak. Ik kan ook aangeven dat diezelfde dag hebben wij vanuit Nederlandse organisatie een nationaal concours gehad in Bergerac. En die duiven zijn om 1:30 daar gelost. En dat is prima verlopen. Dus het zegt ook wel van ja, het zat daar in het zuiden, zat het dicht. Mm. En hebben ze geen eerlijke kans gehad. Dus dat is zeer kwalijk dat ze daar gelost zijn. Maar goed, ik kan niet voor de Belgen spreken. Zij komen met een persverklaring en zullen daarin ook nadere informatie geven, ga ik vanuit. Ja, want kijk, we praten over duiven. En er zijn mensen die denken, het zal wel een paar duiven kwijt. Maar zo werkt het natuurlijk niet, want die duiven zijn veel geld waard. Nou, laten we het in eerste instantie hebben over de waarde van de duiven voor de liefhebber. En dat is de liefde waarmee die duiven zijn opgegroeid, getraind zijn om die afstand te kunnen overbruggen. Daar zijn de liefhebbers dagelijks mee bezig. En ja, voor 98% is dat het spelletje. En de toppers, inderdaad, daar heeft u helemaal gelijk in, die zijn flinke sommen geld waard. Dat klopt. Maar dat is voor de crème de la crème. Oké, bij zo'n wedstrijd als dit is dat niet? Want er wordt dan gezegd, er gaan miljoenen in om in de duivensport. Nou, bij zo'n wedstrijd als deze, de eerst aankomende, die verhogen hun waarde zeker. Maar van de 6200 die vanuit Nederland mee zijn, dat is, zal ik zeggen, de top 10. En daarna is het al gauw een mooie prijs en mooi vroeg op de uitslag. En dat is vooral de eer voor duif en eigenaar. Ja. Maar dan heb je het niet met, je kan het vergelijken met tennis. De toppers verdienen miljoenen en de rest moet de ballen zelf betalen. Ja. Oké. Maar tennisballen, hè? Ik snap het. We kunnen ons daar van alles bij voorstellen. Ik dacht, zo'n duif, die trekt zich helemaal niks aan van onweer en zo. Maar dat is dus niet zo. Kan het ook nog zo zijn dat ze dan ineens over een paar dagen of, laten we zeggen, volgende week toch ineens weer bij het hok staan? Nou, niet ineens. Er zijn nog steeds duiven en ook vandaag hoorde ik dat ze komen nog steeds binnen. Hierin, ik spreek dan even voor Oost-Nederland en Noord-Nederland. Daar was zondagavond een derde deel terug. Maar ik sprak vandaag nog een van de leden. En die had de 14 meegegeven en die had ze alle 14 terug. Dus er zijn nog wel zeker wel positieve berichten dat veel duiven hun hok nog wel weer te bereiken. En dat heeft ook wel te maken met dat er nu voldoende graan en dergelijke op het land is. Dus na wat tegenslag kunnen ze het in veel gevallen ook weer oppakken en kunnen ze richting de thuishaven komen. Ja, want voor een duif geldt natuurlijk ook nergens beter dan thuis. Zeker weten. Dank voor de uitleg, meneer Gerink. We weten weer iets meer over jullie sport. Ben Gerink is dat voorzitter van de Duivensportbond. Nieuws snipper. Ik zei het al, misschien waait er wel een nieuw snipper over. Daar is die al. U weet hoe de slogan is van NPO Radio 1. Wie luistert weet meer. Nou, dat geldt helemaal hier. Want we laten dus een snipper horen. Letterlijk een snipper uit een eerdere reportage. Of uit een gesprek dat op NPO Radio 1 hebt kunnen horen. En u krijgt er een vraag bij. Als u het antwoord goed hebt, dan hebt u een Villa VDB keukenschort te pakken. Hier komt het fragment waar het om gaat. Hij was 71 jaar, een Egyptische arts en chirurg. En sinds de dood van Osama bin Laden in 2011 was hij de leider van Al-Qaeda. En dat gaat over de heer Al-Zawahiri, leider dus van Al-Qaeda. En de vraag is, in welke stad was deze man toen hij gedood werd door de Amerikanen? Dus we willen de naam van de stad weten. En we doen het om en om, u weet dat. We zijn gisteren geëindigd met de bellers. Dus vandaag mogen de mensen die meespelen via de app of via de mail weer eens een keer een poging wagen. Villa VDB uit omroepmax.nl, dat is het mailadres. Of reageer via de NPO Radio 1-app. Uit de jaren 80. Cindy Lauper en Girls Just Wanna Have Fun. En dat geldt helemaal voor Karin Kruijvanger. Karin, goedemiddag. Goedemiddag. Want daar was ineens een nieuw snipper met die vraag erbij. Wat is die stad waar die Al-Zawahiri kopie kleiner is gemaakt? Ja. En jij weet het antwoord, denk ik. Ja, hij was in Kabul. Stond hij op zijn balkon van zijn hotel of van zijn appartement. Dat weet ik niet precies. Ja. Ja, vond het wel bijzonder dat zo iemand op het balkon gaat staan. Ja, als je wereldwijd gezocht wordt, ja. Ja. Ja, nou ja, goed, ze hadden het pakken, de Amerikanen. Het was inderdaad Kabul, dat is het antwoord dat we zochten. Dat levert jou een Villa VDB keukenschort op. Nou, geweldig. Dragen met verven. Ja. En een prettige dinsdag verder, hè? Dankjewel. Doeg. Ja, het wordt warm en er is veel zon de komende dagen. Goed nieuws voor iedereen met zonnepanelen. Maar intussen staan de airco's natuurlijk ook op volle kracht te draaien. En die slurpen energie. Het zijn allemaal zaken waar energieweerman Jan Bouke Pronk allang rekening mee heeft gehouden. Met zijn weerberichten probeert hij voor energiemaatschappij Eneco geld te besparen. En dus eigenlijk voor de klanten van Eneco. Tenminste, dat mag ik dan hopen. Ja, ik doe mijn best. Dat is uiteindelijk wel het doel, ja. Ja, welkom in de villa. Ja, dankjewel. Hoe kom je als meteoroloog bij een energiemaatschappij terecht? Ja, heb je natuurlijk wel in mijn geval, in mijn mening, een beetje massa voor nodig. Het is niet per se natuurlijk de meest logische keuze. Maar goed, nee, dat kwam eigenlijk toevallig op mijn pad. Het was een beetje een tweesplitsing wat ik zou moeten nemen. Dus blijf ik of in de academische wereld of ga ik meer voor een bedrijf werken. Dat tweede heb ik gekozen en daar ben ik wel heel blij mee. Ja, want eventjes, we kennen natuurlijk de weermodellen van de weermensen van het journaal bijvoorbeeld. Eigenlijk maak jij gebruik van dezelfde weermodellen? Uiteindelijk maken we gebruik van dezelfde weermodellen. Er is één heel belangrijk weermodel, dat is het Europese weermodel. Die gebruikt niet alleen Europa, maar ook heel veel andere landen ver over de wereld. Ja, en uiteindelijk maken ze gebruik van dezelfde weermodellen. Daar worden nogal heel veel sausjes overheen gegooid, uiteraard. Maar daar komt het wel op neer. Ja, want kijk, wij willen mensen hebben nu vakantie, willen naar het strand. Die willen gewoon weten de komende dagen, nou, wordt het warm? Hoeveel graden wordt het? Hoe staat de wind een beetje voor de surfers en de zeilers bijvoorbeeld? Maar er zit natuurlijk veel meer in zo'n weermodel. Waar kijken jullie dan specifiek naar? Uiteraard, bij ons komt er heel veel meer subtiliteit bij kijken. Wij proberen eerst in instantie natuurlijk ook de vertaalslag te maken van niet alleen maar van wind in meter per seconde, maar ook in wind naar megawatt output. Dus dan moet je eens weten hoeveel windmolens je bijvoorbeeld in Nederland hebt staan. En we kijken ook bijvoorbeeld naar zonoutput in megawatt. En dan moet je weten hoeveel zonneparken. En dan moet je ook schatten op daken hoeveel zonnepanelen geïnstalleerd zijn. Je bent eigenlijk voortdurend aan het rekenen. Exact, ja. En dan bijvoorbeeld als jij naar Scheveningen een dagje aan het strand wil liggen, dan ben je meer geïnteresseerd in één bepaalde waarde van wat het weer morgen gaat doen. Wij kijken veel meer genuanceerd ook naar bepaalde risico's. Dus dan kijken we niet alleen maar van oké, dit is de meest waarschijnlijke verwachting, maar we kijken ook naar oké, wat is de 10 en 90 percentiel waarschijnlijkheid dat het misschien veel kouder of veel warmer of veel windiger of veel zonniger wordt dan de verwachting is. En over welke termijn kan je dat dan zeggen? Want ik hoor die weermensen altijd zeggen, nou ja, 14 dagen, dat is al heel erg de natte vinger in de lucht houden. Dat is helemaal niet betrouwbaar meer. En het kan me zo voorstellen, zo'n energiemaatschappij wil vaak op langere termijn natuurlijk dingen weten. Ja, en dat is natuurlijk het mooie spel ook inderdaad. Die weermannen zijn in principe, die hebben dat wel correct hoor. Dat 14 dagen is wel een beetje de tijdshorizon dat we nog steeds enigszins goed kunnen voorspellen wat ongeveer het weer in die tijd gaat doen. Maar we proberen inderdaad steeds verder en steeds accurater vooruit te kijken. Maar dan kom je wel een beetje op het punt dat je kijkt van is het nu de markt die denkt dat het weer werkelijk dit gaat doen? Of is dat ook werkelijk zo? Gebeurt dat vaak? Dat er dus, je hebt dat wel eens in de winter, bijvoorbeeld, dan wordt ineens een koude front aangekondigd. Nou, dan, ja. Uiteindelijk komt er niks van terecht, maar de aankondiging is gedaan en iedereen gaat erop reageren. Exact, de beast from the east wordt hij ook al genoemd. Hè? En dat is een heel specifiek fenomeen. Die komt helemaal niet vaak voor, maar die zit wel vaak in de modellen dat er een risico is op het beast from the east. En als de markt dat heel ver vooruit ziet, daar kan de markt uiteraard op reageren. Want dan, dat zou betekenen dat er dus veel mensen extra gaan stoken omdat het hartstikke koud wordt. Exact, dik onder nul. In die setup, dus in dat scenario zou het inderdaad koud worden. En dat in de winter, bijvoorbeeld aankomende winter, wordt dat dan extra spannend. Maar daar kunnen markten inderdaad wel, wel op reageren. Ja, dat is misschien een flauwe grap, maar je zou als energiemaatschappij tegenwoordig beter een politicoloog in dienst kunnen nemen. Want nu zit meneer Poetin aan die knoppen te drukken. En ja, daar weet de weerman ook niet veel van. Nou, dat snij je wel een heel goed punt aan, hoor. Dus op dit moment is de markt redelijk gedomineerd door alles wat er met gas gebeurt. Maar goed, op de korte termijn, op het moment dat het weer er werkelijk in komt, hè, dus op het moment dat de voorspelbaarheid groter wordt, dan blijft het weer, desondanks alles wat met de gascrisis aan de hand is, blijft het weer heel belangrijk in de markt. Want neem ons eens mee, hè. Het gaat er dus om tijdig dingen te signaleren. Dus er komt een warmteperiode met veel zon. Hoe gaat dat dan in de praktijk? Hoe speelt zo'n energiemaatschappij daarop in? Nou ja, als je er met een prijs gunstig op in wil spelen, dus je zegt van oké, ik wil de prijs zo goed mogelijk inkopen, dan wil je eigenlijk dus de markt iets voor zijn. Dus als jij ziet van oké, de risico's zijn wat groter dan de markt nu denkt dat het inderdaad warm wordt. Dan denk je eigenlijk oké, daar moet ik op inspelen. En dat proberen we ook. Dan proberen we dus de stroom te verkopen of te kopen. Hangt van de situatie af. En daar proberen we dan wat op te verdienen. Mm. En kijk, op de korte termijn, als je het weerbericht volgt, dan kan je daar zelf nog iets over zeggen als leek. Maar het gaat toch juist om de net wat langere termijn ook natuurlijk. Ja, het gaat net op de langere termijn. Bijvoorbeeld wat nu op dit moment heel interessant is wat je ziet. Dat was vandaag nog op de NOS, dacht ik, met de Rijn die zo ongelooflijk laag staat. Ja. Ook dat is relevant voor ons. Wat je bijvoorbeeld ziet, is dat die schepen, die kunnen minder goed kolen vervoeren naar Duitsland. Daardoor gaan de kolencentrales daar op een lager tandje draaien. Of ze kunnen niet meer draaien dan werkelijk dat ze zou willen. Want ze hebben natuurlijk nu die unieke situatie dat die kolencentrales weer wat harder mogen draaien. En dat heeft ook consequenties voor de prijs van stroom. Die zal dan wat omhoog gaan, omdat er opeens wat meer gas nodig is. En wat we op dit moment natuurlijk niet willen. Maar dat soort dingen zijn allemaal heel belangrijk ook. Maar als je dus weet dat er een warme periode aankomt en je kan dus bijplussen met zonnewarmte, zeg maar, op deze manier, dan of zonne-energie, dan heb je minder, hoef die niet groene centrales minder vaak aan te zetten. Exact, ja. Dat is natuurlijk waar we in de toekomst ook steeds vaker naartoe willen. Hoe meer zonnepanelen en hoeveel meer wind erbij komt, dat we steeds meer uren op een dag dat wij volledig op groene stroom kunnen draaien. En hoeveel geld heb je de energiemaatschappij al bespaard op deze manier? Ik heb het nooit helemaal accuraat goed berekend. Maar ik denk dat alle steentjes wel bijdragen. Ja. Het gaat eruit ook om dat je vaker goed of fout zit. Dus dat is wel een beetje leuk. Ook wel eens echt fout gezeten? Uiteraard. Ja, uiteraard zit je ook soms fout. Maar dat gebeurt gewoon soms. Het is heel belangrijk ook erbij dat je gewoon goed de risico's en de onzekerheid eromheen communiceert. Als je dat uiteindelijk consequent goed doet, dan maak je nooit een hele grote misstap. Dank voor de uitleg. Jan Bouke-Pronk is energieweerman bij Eneco. Ja, d'abord une Natacha. Mais avant y avait Nathalie. Puis tout de suite après y a eu Laura. Et ensuite y a eu Aurélie. Et ma Sophie. Et bien sûr y a eu Eva. Ouh, mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi. Et que je t'aimerai pour toujours. Mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Mon amour, oui c'est promis, oui c'était la dernière fois. Plus rien tu ne découvriras, plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps, mais pas celle-là. Mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour. Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur, même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Est-ce qu'il en a une plus grosse que slip sans dans quelle armoire? Mon amour, pareil que je t'aimerai pour. Mon amour, pareil que je t'aimerai pour toujours. Mais pourquoi moi? dis-moi ce qu'il a de plus que moi. Dis-moi ce que j'ai fait au juste. Pourquoi, pourquoi la vie est si injuste? Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus que moi. Dis-moi ce que j'ai fait. Dat is een nieuw liedje van Stromae, artiestennaam van de Belg Paul van Haver. Nieuw. Het originele nummer staat al op zijn laatste album, Multitude. Het is nu opnieuw opgenomen en met als gast de op Cuba geboren Amerikaanse zangeres Camila Cabello. En die zingt dan voor het eerst in het Frans. Ze heeft zelfs een uitspraakcoach in de wacht erbij gehaald. En dit was dus het resultaat. Een liedje dat prima past bij de soundtrack van de zomer van 2022. Ik kijk even om het hoekje en ik zie daar in de receptie een man die ik ken van gezicht, maar die u vooral kent van zijn stem. Marcia, wie is het? Het is Andy Houtkamp, verslaggever van de NOS Langs de Lijn. We kennen je inderdaad van je stem, want vorig jaar was jij in... In Tokio, bij de Olympische Spelen. Precies, en daar had je helemaal geen zin in. Ik keek er tegenaan, omdat ik wist dat er geen publiek zou zitten. Het was op het hoogtepunt van de corona-epidemie en pandemie. En ik wist dat het heel zwaar zou worden daar qua strikte regels. Dat je heel lang op het vliegveld moest wachten en heel weinig kon zien. Ik heb niets van de stad gezien, want ik werd van hotel naar stadion en weer teruggebracht. Dat zag ik allemaal voor me en zo is het ook uitgekomen. En toch was het geweldig. Ja, dat was gaaf omdat... Ze had het zo gedaan dat het net echt was allemaal. Alsof er heel veel publiek zat. Er zat helemaal niemand in het stadion. En daar hadden ze de stoeltjes hadden ze allemaal heel mooi bedekt. Met allerlei kleuren. En een klein beetje geroezemoes op de achtergrond. Dus ik zat daar in het stadion en het leek net alsof het vol zat. En dat was hetgene waar ik het meest bang voor was. Dat ik in een compleet leeg stadion zou zitten. Klinkt een beetje als Villa VDB eigenlijk. Ja, eigenlijk zit hij ook best wel rustig. Ga lekker bij Jurgen zitten. Ja, want we gaan zo meteen met Andy praten over een van de hoogtepunten van die Spelen in Tokio. Namelijk de eerste gouden medaille voor Sivan Hassan. Dat zometeen na 2:30. NPO Radio 1. Eerst nu de hoofdpunten uit het NOS Journaal. Hier is Renate Kok. De Verenigde Staten hebben 4 oorlogsschepen naar de wateren bij Taiwan gestuurd. Het zou gaan om een routineoperatie. China heeft gevechtsvliegtuigen en marineschepen naar de zeegrens met Taiwan gestuurd. De spanning tussen de VS en China is opgelopen nu de Amerikaanse politicus Nancy Pelosi op weg zou zijn naar Taiwan. In Eindhoven worden vrouwen die net zijn bevallen de komende 2 maanden opgevangen in een hotel. Het kraamzorghotel is ontstaan uit personeelsgebrek in de zorg. Moeders die er niet met hun baby's naartoe willen, lopen het risico geen kraamzorg te krijgen. Morgen wordt er vergaderd over maatregelen in verband met de extreem lage waterstand van de Rijn. Rijkswaterstaat verwacht dat door droogte en warmte de rivier een stand bereikt die de afgelopen 100 jaar nog maar een paar keer is voorgekomen. Nu al moet de scheepvaart zich aanpassen aan die lage waterstand. En voor de kust van Texel hebben vissers een eeuwenoud houten beeld van een krijger omhoog gehaald. Archeologen denken dat het uit de 16e of 17e eeuw stamt en zeggen dat het om een zeldzaam topstuk gaat. Vermoedelijk is het een kaagstuk, een stuk van het hekwerk van een schip. Waar het beeld terecht gaat komen, is nog niet duidelijk. Waar staat het stil op de Nederlandse wegen? Edwin Gerritsen. Op 1 plek maar, dat is op de A6 Emmeloord richting Lelystad. Tussen afrit Urk en de Ketelbrug is de vertraging ruim 20 minuten. Dan staat een voertuig met pech. Max. Terug naar toen. En we gaan terug naar 2 augustus vorig jaar. Villa VDB. Op die dag dus won atlete Sivan Hassan namens Nederland haar eerste gouden medaille op de Olympische Spelen in Tokio. Voor het eerst in 29 jaar heeft een Nederlandse sporter goud gewonnen bij atletiek. Sivan Hassan won op indrukwekkende wijze de 5000 meter. De bel voor de laatste ronde, 5000 meter, daar komt Sivan Hassan. Ze gaat nu in de aanval, ze gaat aanleggen, ze gaat bijna schieten en ze gaat door. En ze ligt nu voor, 2 meter, 3 meter, we gaan de laatste bocht in. Wat kan Sivan Hassan? Sivan Hassan op het rechte eind. En nu loopt ze weg. Ze loopt weg bij de tegenstand. Ze gaat goud halen. Sivan Hassan gaat goud halen. Goud voor Nederland. Goud voor Nederland. Goud voor Nederland. Goud voor Sivan Hassan. De laatste 2 rondjes. Ik was bij hun en ik voel oké. Ik zei wauw. Ik ben bedankbaar dat ik voel oké. En ja, dat is fantastisch. Ja. Ja, ik vind het altijd prachtig om haar te horen. Andy, welkom in de villa. We horen jou hier, niet echt zoekend naar woorden. Ja, je ging lekker mee in het tempo. Ja, Jurgen, jij kent dit spelletje een beetje, omdat je ook wel eens sportprogramma's hebt gepresenteerd. Het is heel simpel. Als je daar bent en je geeft commentaar, is het allerbelangrijkste dat je goed voorbereid bent en dat je je concentreert. Je zit echt in een cocon. Ik heb het wel gehad, ook met atletiek, dat ik commentaar zit te geven en iemand tikt me alleen maar aan op mijn schouder. Dan is het net alsof je je rot schrikt. Ja. Want je zit zo geconcentreerd en dat is hier ook. Ja. En dan is het, ja, we hoorden het, 29 jaar daarvoor de laatste gouden medaille. Dat is natuurlijk een uniek moment op dat moment. Met die Sivan Hassan, zet die eens neer. Want we kennen haar, wij de buitenwacht kennen haar natuurlijk van die interviews en spraakwaterval. Nu je dit zo zegt, 29 jaar daarvoor de laatste, dan voel ik me wel heel oud. Was je er ook bij? Ellen van Lange. Ja. In Barcelona, ja. Maar goed, Sivan. Ja, wat is dat voor vrouw? Laat ik het een mysterieuze vrouw noemen. Ik moest pas aan haar verhaal denken toen ik Mo Farah, de Engelse hardloper, marathonloper en 5-10 kilometerloper, een beetje vergelijkbaar met Sivan. Sivan heeft nog geen marathons gelopen, tenminste niet op het hoogste niveau. Mo Farah vertelde nu het verhaal hoe dat met hem vroeger als jongetje in Somalië is gegaan, dat hij gewoon verkocht is en weggegeven is en zo in Engeland terecht is gekomen. Nou, Sivan Hassan is misschien wel een heel klein beetje een vergelijkbaar verhaal. We weten namelijk haar verhaal niet echt. Zelf vertelt ze er zelden tot nooit over. En het enige wat we weten, zogenaamd, is dat zij door haar moeder op het vliegtuig naar Nederland is gezet. Mm. In Nederland terechtkomt, uiteindelijk in Leeuwarden, bij een ontzettend lief gastgezin komt en zich daar doodongelukkig toch voelt, omdat, ja, Friesland is prachtig, maar ze spreekt geen Fries, geen Nederlands. Voelde zich heel eenzaam. Komt uiteindelijk terecht in Eindhoven, waar een grote Ethiopische gemeenschap is. Ze komt uit Ethiopië oorspronkelijk. Wordt daar opgevangen en leert daar met een bekende loper, Ethiopische loper, gaat ze hardlopen. Want Ethiopië is een hardloopland. Ja, absoluut. Ja. En niet alleen op de weg of op de straten, maar ook veldlopen. Mm. Want ja, dat doen ze er ook veel. En daar is zij mee begonnen. Ze werd ook Europees kampioen veldlopen. Okay. Maar iemand in Eindhoven zag haar en zag het talent eigenlijk. Ait Naffa was een trainer en die ziet een wonder voor zich plaatsvinden. Ja. En dat bleek ook wel. En dat is dus een heel hoop tijd voor. Is zij eigenlijk een soort rolmodel voor andere mensen die gevlucht zijn? Kun je dat zo zeggen? Dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat ze nu als Nederlandse wordt gezien. En ik denk, en dat is wel typisch Nederlands, dat als zij niet zo goed was geweest en met een oranje shirt had gelopen, dat ze als vluchteling was gezien. Ja, precies. Dan als zij succes haalt, dan is ze Dat hoor je ook vaak uit van dat soort atleten. Dan kan ineens alles natuurlijk. Ja. Laten we even, want het waren voor haar natuurlijk hele bijzondere spelen. Want 2 augustus begonnen die spelen voor Sivan Hassan met een serie op de 1500 meter. En dat was meteen spektakel. Nou ja, jij zat er, dus even luisteren hoe dat ging toen. En nu moet Sivan bijna van partij. Er is een val. Och, Sivan valt. Och. Dit is slecht, jongens, voor haar. Dit is slecht. De valpartij van Sivan Hassan. En wat kan ze nog? Nou, daar komt ze. Hoppa. Eén gepakt. En dan gaat ze naar de volgende toe. Als ze dit nog redt, het zou werkelijk ongelooflijk zijn. Sivan Hassan, nog weer iemand gepakt. Nog weer iemand gepakt. Dit is ongelooflijk. Ongelooflijk wat Sivan Hassan hier laat zien. Ze gaat gewoon bijna deze heat nog winnen. Ook, ja hoor. Och. Net val gaan we erachter zetten. Wint Sivan Hassan deze race. Ja, dat was echt ongelooflijk hoor. En toen moest het andere allemaal nog komen dus. Ja, toen moest de rest nog komen. Ik vond het al opvallend dat ze voor 3 afstanden had gekozen. Want ja, het is al knap als je op 1 afstand een medaille haalt. Laat staan op 3. En op 3 heel verschillende afstanden. Ja. Want de 1500 meter is iets minder dan 4 rondjes. 5000 is al redelijk zwaar, maar is wat sneller. En 10.000 is weer totaal anders. Ja. Ja. Zo knap. En ze deed het allemaal gewoon, ja. Jos Hermes wordt vaak genoemd, hè. Zelf natuurlijk marathonloper ook geweest. Begeleidt nu atleten en haar ook. Hoe belangrijk is hij voor haar? Jos is de meest lieve man die ik ooit in de sport heb ontmoet. Zo'n sociaal fijn mens die ervoor heeft gezorgd dat met name de Ethiopische atleten en ook atleten uit Kenia goed opgevangen werden en dat er niet alleen maar naar geld werd gekeken en dat ze niet uitgebuit werden. Want dat is heel makkelijk, hè? Als je heel goed bent, zeker met marathons en zo, dan wordt er veel aan je beloofd, maar dan moet je wel presteren. Dus die werden tot het uiterste gedwongen bijna. En Jos zorgde ervoor, ook bij Sivan Hassan, dat haar leven in fatsoenlijke banen bleven. Ja, en dat leven, wat is, want we hebben de WK nu natuurlijk niet gehad. Dat ging niet zo heel goed met haar. Nee, maar dat was ook wel logisch voor de insider. Zij heeft 6 jaar gewerkt naar, misschien ietsje minder, maar je werkt naar die medailles toe. Ja. Dat is zo een enorm werk. Spelen natuurlijk nog een keer uitgesteld jaar. Ja, heel zwaar. Want je bent op je hoogtepunt in 2020. Ja. Op het moment dat die spelen daar zijn, daar heb je helemaal naartoe gewerkt. Dan moet je dat uitstellen. Dat heeft ze gedaan. Dat is psychisch heel zwaar, maar ook lichamelijk. Ze wint 3 medailles en heeft toen gezegd van, nou, nu heb ik echt de tijd nodig om met name geestelijk, maar ook lichamelijk bij te komen. Dat heeft ze 3/4 jaar gedaan. Geen wedstrijd gelopen. Wel, dat zag je ook. De conditie is wel goed, dat zit wel goed. Maar die wedstrijden, ze werd 4e en 6e op de 5 en de 10 kilometer. Ja, met wil zeggen, hou weer in de achterzak. Dus. Maar want die marathon, hè, dat wordt ook gezegd dat ze daar misschien uiteindelijk voor klaargestoomd gaat worden. Gaat dat gebeuren, denk je? Ja, als ze klaar is met. Ze is volgens mij nu 29. En de marathon is wel iets voor ietsje later. Ik denk dat na Parijs. Over 2 jaar de volgende Olympische Spelen. Ja. Dat is weer het voordeel dat het een jaar uitgesteld is. Dat zij dus over 2 jaar alweer de Olympische Spelen heeft. Ja. En dat ze daarna misschien wel voor de marathon gaat kiezen. Ja. Goed, nou, we stonden nu stil bij die eerste gouden medaille op de 5000 meter in Tokio, in Japan. En die houtkamp was erbij. Dankjewel, Andy, voor je verhaal. Meer historische wisseldatjes vindt u op de site maxvandaag.nl. En dit was een hit begin augustus vorig jaar. Ed Sheeran met Bad Habits. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. To late nights sitting alone, conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose, Conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes staring at space? And I know I lose control over the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to you. Ooh, my bad habits lead to you. Ooh, my bad habits lead to you. Uit augustus vorig jaar, Ed Sheeran en Bad Habits. Nieuws. Snipper. Daar is er weer. Als u de hele dag naar NPO Radio 1 luistert, ja, dan moet u het antwoord weten op de vraag die ik ga stellen bij deze nieuwsnipper. Een varende primeur in Amsterdam. Daar heeft de allereerste robotboot een tochtje op open water gemaakt. Het bootje vaart helemaal uit zichzelf, zonder schipper dus. En de eerste missie van de robotboot was... En dat was geslaagd. En u voelt hem al aankomen. Wat hoort er op de plek van de piep thuis? Dus wat was de eerste missie van deze robotboot? Als u het weet, 0800-1101, dat is het nummer om te reageren. En doe dat snel, want u hebt een minuut. 0800-1101. Draai of druk. 0800-1101, Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag. Ik wil graag reageren. Met wie spreek ik? Met Rashid. Rashid. Hoi. Zeg het maar, jongen. Bier wegbrengen. Bier. Ja, dat is goed. Het is ongelooflijk. Maar het zijn altijd mannen in de auto, heb ik het idee, 's middags. Wat zegt u? Nou, vorige week zijn we begonnen met dit spel. En elke keer als er gebeld wordt, zijn het mannen die in de auto zitten. Die het antwoord weten. Ja, dat kan. Ja, dat maakt niks uit. Het levert jou een Villa VDB keukenschort op, Rashid. Oké, top. Draag het met verf en als je toevallig een keer achter de pottenpannen staat... maak een fotootje en stuur hem naar ons op. Dan kom je op de grote muur te hangen. Dat ga ik zeker doen. Blijf aan de lijn voor de gegevens, dan komt het allemaal prima in orde. Tot 3:30. Ja, deel 2 van de zomerserie met schrijvers over hun favoriete zomerboeken. Vandaag is de gast Anniette van der Zijl, schrijfster van onder meer Fortuna's Kinderen. Anniette, goedemiddag. Goedemiddag. Ben jij nog in de Lage Landen eigenlijk of ben je op vakantie ver weg? Nee, ik ben lekker hier aan de kust. Oh. Ja. En is dat met een reden? Ja, ik woon daar. Oh, nou ja, dat is helemaal makkelijk. Ja, dat is heerlijk. Maar is het ook omdat je aan het werk bent dan, aan het schrijven? Ja, ik ben even aan het schrijven. Oh. Zoals vaker in de zomer. Dus eigenlijk storen we je? Ja, een beetje wel. Maar ja, ik vind het een leuk programma en... Ik zit hier nu met Rode Koning. En jullie hebben een hele charmante redacteur die me overhaalde. Kijk. Ja. Maar vertel eens, want hoe ziet een dag van... Wij lezen uiteindelijk het eindproduct, lezen wij allemaal. Maar hoe ziet een dag van een schrijver eruit in Nederland eigenlijk dan? Nou, ik weet niet over andere schrijvers. Maar ik begin 's ochtends met een rondje met de hond. En dan ga ik aan het werk. En dan ga ik weer lekker met de hond duin in of het bos in. Of naar het strand. En dan... ga ik 's middags meestal ook. Of een beetje koken, of een beetje lezen. En dan, ik houd het, als ik echt een schrijver ben, houd ik mijn leven zo rustig mogelijk. Ja. En 's avonds wat gezellig doen met mijn geliefde. Maar je doet dus overdag echt bepaalde tijden dat je gewoon echt aan het schrijven bent? Ja, ik heb een heel strak werkritme. Ja. Vind je dat raar dat je daar vragen over krijgt eigenlijk? Ja, ik vind het wel leuk. Want eigenlijk vraagt niemand zich dat ooit af. Nee, ze vragen altijd dingen over de boeken. maar er zit natuurlijk nog een heel leven achter. Ja. Ja, maar ook hoe dat dan gaat. Ik wil kijken, iemand die weet ik veel, in een koekjesfabriek werkt... Ja, die gaat 's morgens op de fiets, doet een pakje brood onder de snelbinder... en die gaat dan de hele dag in zo'n fabriek staan. Ja. Maar bij schrijvers weten we dat natuurlijk niet altijd. Ja, maar ik denk dat ik niet de enige ben die hele vaste rituelen heeft. Je hebt eigenlijk je hoofd wel helemaal nodig om te schrijven. Dus hoe eenvoudiger het leven daarbuiten is, hoe beter. Is de zomer eigenlijk een geschikte periode om een boek af te schrijven? Niet helemaal, want het is mooi weer en er zijn allemaal leuke dingen en afleiding. Eigenlijk is het allerfijnst als het gewoon flink regent. En iedereen waar je van houdt iets ergens anders is en heel, heel gelukkig en iets leuks aan het doen is. En jij aan jezelf overgeleverd ja. bent. En met de zomer heb je toch wel natuurlijk de neiging om leuke dingen te gaan doen. Ja. Lekker eten op het strand en dat soort dingen. Maar aan de andere kant is het ook wel weer lekker rustig. Want normaal gesproken billen er ook voor allerlei mensen wat van je. En heb je lezingen en dat soort dingen. En dat valt in de zomer stil. Ja. Zijn de fans zullen natuurlijk zeggen, wanneer vraagt hij nou waar ze mee bezig is nu eigenlijk? Nou, bij deze dus. Ik heb een paar jaar geleden als een soort experiment onder een pseudoniem een thriller geschreven. En dat was eigenlijk zo leuk om te doen. En vorig jaar had ik met die corona werd mijn boek uitgesteld. En toen had ik de hele zomer niks te doen. Toen kon je ook nergens heen. Toen ben ik maar een deel 2 gaan schrijven. En dat is nu bijna af. Ah, oké. Okay. En een thriller hoort ook wel echt bij de zomer. Veel mensen gooien de koffer vol met thrillers. Ja, ik zelf ook hoor. Dus nee, niet helemaal, want ik lees natuurlijk ook veel non-fictie. Maar ik vind het ook een goed zomerboek. Ja, ja. Als jij op vakantie gaat, dan gaan er meer boeken dan kleren mee in de koffer? Nou, dat wil ik nog niet helemaal zeggen. Daar zou mijn man het heel anders over te oordelen. Maar ik ga bij voorkeur lekker met de auto, want dan kan ik inderdaad wel gewoon alles meenemen wat ik wil. En ook boeken, want ik vind wel een soort schrikbeeld dat ik niks te lezen heb. Ja, dat is belangrijk. Ja, we hebben deze serie eigenlijk een beetje natuurlijk opgetuigd, omdat we mensen ook een beetje tips willen meegeven als ze nog weggaan. Wat lezen schrijvers dan als ze dan een paar boeken mogen tippen? Dus kom maar door met de lijst, zou ik zeggen. Ja, we hadden het net al over thrillers. En ik wil sowieso deze zomer Vogeleiland van Marion Pauw gaan lezen. Ik bewonder haar werk. En dit boek heeft de Gouden Strop gekregen. En daar heb ik nou echt zo'n zin in. Lekker naast het zwembad haar boek te gaan lezen. Dus dat is mijn eerste tip. Ja. Want het gaat om boeken die ik nog niet gelezen heb. Hè? Want die klaar liggen. Ja, waar jij op verheugt. Maar het mogen ook boeken zijn die je wel gelezen hebt, hoor. Die je echt tipt aan mensen. Van, nou, die moet je dan echt gaan lezen. Want dat is de moeite waard. Mag ook. Ik denk dat ik het nu even hou bij de boeken waar ik me enorm op verheug. Want daar heb ik me nu op voorbereid. Ja, heel goed. Het is jouw lijst dus. Marion Pauw, die gaat. Daar heb ik echt geweldig veel zin in. Een boek wat hier ook al een tijdje ligt en waar ik heel veel zin in heb, is van Jessica van Geel. Over een verzetsvrouw. Zij heeft een hele mooie. Jessica heeft een hele mooie biografie gemaakt over mevrouw Schreuder. Dat heet I Love You, Rietveld. En ik vond dat wel. Ja, ik vind dat zij biografieën schrijft. Het is natuurlijk ook mijn vak, maar zoals die geschreven moeten worden. Heel goed onderzocht, maar licht en heel soepel geschreven. En ja, echt als het avontuur wat elk leven is. En dat. Die staat ook boven aan mijn lijst. Heeft zij ook niet nu het meest recente boek gaat over die Utrechtse verzetsvrouw, toch? Ja, precies. Ja die. Ja. Maar is dat dit boek over wat jij bedoelt? Ja, dat bedoel ik. Oké. Maar ik heb haar eerder biografie gelezen. Die vond ik al zo mooi. Dus deze gaat ook zeker mee in de koffer. Oké. Ja, en dan als laatste jaar ga ik een beetje vals spelen. Ik noem een boekje van Sander Kollard. En dat zit in de serie Terloops van Oorschot. En die maken nu al een aantal jaren maken ze een ongelooflijk leuke serie waarin ze allerlei schrijvers over wandelingen laten schrijven. En dat gaat natuurlijk over wandelen, maar dat gaat natuurlijk ook altijd over de schrijver zelf en over dienstleven en vaak ook de kijk op het schrijverschap en op de wereld. En ik ga alle boekjes meenemen die ik nog niet gelezen heb, want ik vind dat zo'n geest elke keer. Een grappige titel ook, Terloops. Ja, en ze zijn licht en klein, dus er kunnen heel veel van in je koffer. Dat is een groot voordeel. Ik geef ze ook altijd cadeau. Ze zijn niet zo duur en ze zijn prachtig vormgegeven. Het is echt een soort klassieke serie aan het worden, waarin ook allerlei schrijvers van eigenlijk alle uitgeverijen staan te trappelen om opgenomen te worden. Ja. En mij lijkt eerlijk gezegd een heerlijke vakantie. Gewoon een leuk huisje in Frankrijk. Misschien met een zwembad en een fijne keuken en een leuk stadje in de buurt. En dan al die boekjes. We hebben een beeld, Aniët. Mijn idee van het paradijs. Ja. En wanneer komt die thriller van jou uit? Ik ga hem op 3 weken inleveren. Ja, dat hangt een beetje van de uitschepen af. Dat zal november of zo worden. Ja, oké, maar goed, die komt eraan dus. We gaan je niet langer storen. Dank voor jouw lijst en ik wens je een prettige zomer. Ja, en jullie ook. Jo, Anne-Jet van der Zijl was dat. Later deze week trouwens op maxvandaag.nl de hele lijst met alle schrijvers. Dus ook die van gisteren en van de komende dagen. En op de Instagram-pagina van dit fijne radioprogramma is het ook allemaal terug te vinden. @VillaVDB_OmroepMax. En de underscore is zo'n streepje eronder. Ik hou niet van die Engelse woorden. @VillaVDB_OmroepMax dus. Nu op NPO Radio 1. Dit is de groep Keen. And everybody's... Hier het liedje van hun debuutplaat Hopes and Fears. De groep Keen was dat in Everybody's Changing. Ik kijk op de klok en zie dat het 4 minuten al voor 3 is geweest. Dat betekent tijd voor de Dichter voor 3. En op dinsdag is dat altijd Reinier Dichtwater van de Veer. Het was feest afgelopen weekend. En nog steeds. Feest zoals dat toch een lange tijd niet is geweest. Zomercarnaval, Kwaku, Pride en Milkshake. Tomorrowland en... al het andere vertier dat nog komt deze week. Feest zoals het werd gemist, maar nooit gewist uit ons verlangen. Voor iedereen wat wils, met pils en wijndans en gezangen. Eventjes ontsnappen, of eventjes ontspannen. En daarom, nu vandaag, eventjes voor 3 een gedichtje over vieren. Omdat het leven veel te kort is, om het niet, daar waar dat kan, een beetje te versieren. Dichtwater, dat is de naam waaronder hij dicht. Reinier van der Veer is de naam. Op dinsdag is hij de Dichter voor 3. NPO Radio 1 podcast. Ongehoord Nieuwscafé, de podcast van Nederland zonder censuur en correctheid. Het was veel Amsterdamser dan nu, hè? De maatschappelijke kosten zijn veel hoger dan de inkomsten. Best zorgwekkend. Iedere week met gasten aan de stamtafel over politiek, cultuur en sensatie. Het is ook heel slecht dat politieagenten, onderwijzers niet meer in de stad wonen. Dan kennen ze de stad minder goed. Uw presentatoren zijn Jenna Ramon-Tarsing en Roelof Bouwman. Ongehoord Nieuwscafé, een podcast van Ongehoord Nederland voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Night presenteert The Underground, een tragicomische, interdisciplinaire theatershow in het Amsterdamse Bos Theater, door Guy Wijsman. Ga nu naar bostheater.nl voor The Underground. Bij Beter Horen weten we dat u meer van de zomer geniet als u goed kunt horen. Daarom is iedereen welkom voor een gratis hoortest. Check ook uw gehoor tijdens de zomerhoorcheckweken. Tot 21 september. Boek uw afspraak op beterhoren.nl. Op NPO Plus stream je eindeloos echte verhalen van echte mensen. Papa zei echt altijd 4. En toen was het 5. Best. Bij 7 hebben we wel echt heel lang gepraat. En bij 8 nog langer. En werd het praktisch ook gewoon anders. Stream alle afleveringen van de KRO-NCRV-serie Een Huis Vol. De beste reality. Op NPO Plus. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De bijnaam van de 90-jarige Johan de Vries is de house-opa. En ja, die term die dekt de lading volledig. Hij is net terug van een tripje naar partyeiland Ibiza. En zometeen in Villa VDB vertelt hij over zijn belevenissen. Nu het NOS Journaal. Hier is Renate Kok. De Verenigde Staten hebben 4 oorlogsschepen naar de wateren bij Taiwan gestuurd. Het zou gaan om een routineoperatie. China heeft gevechtsvliegtuigen en marineschepen naar de zeegrens met Taiwan gestuurd. De spanning tussen de VS en China is opgelopen nu de Amerikaanse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, op weg zou zijn naar Taiwan. Ze maakte een rondreis door Azië en zou vanavond aan moeten komen. China noemt het een provocatie. Het is al uren onduidelijk of het bezoek ook echt doorgaat. Het is nog altijd onduidelijk wat er precies is gebeurd met de moeder en dochter die onder een viaduct bij Haaksbergen zijn gevonden. De moeder is overleden, de dochter ligt gewond in het ziekenhuis. Volgens deze verslaggever van RTV Oost had de moeder mogelijk een psychiatrisch verleden. Intussen doen in Haaksbergen verhalen de ronde dat mogelijk moeder en dochter gezamenlijk uit het leven wilden stappen, maar de politie wil daar niet op reageren. Die zegt, we onderzoeken dit echt als een misdrijf. En in dat verband zijn de verwondingen die bij beide dames zijn aangetroffen opvallend, want die verwondingen hebben niets te maken met de val. Daar is het onderzoek nu in eerste instantie op gericht. De dochter wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van haar moeder. In Eindhoven worden vrouwen die net zijn bevallen de komende 2 maanden opgevangen in een hotel, omdat er te weinig kraamzorg is. Het is een initiatief van grote zorgverzekeraars in de regio en kraamzorgorganisaties. Moeders die er niet met hun baby's naartoe willen, lopen het risico om geen kraamzorg te krijgen. Schiphol draait ook in september en oktober met een maximum aantal reizigers, net als nu. Vooral in oktober, tijdens de herfstvakantie, worden te veel reizigers verwacht die dan waarschijnlijk moeten omboeken. Door personeelstekorten, voornamelijk bij de beveiliging, zijn er al maanden grote problemen op Schiphol. Garnalenvissers hebben voor de kust van Texel een eeuwenoud houten beeld van een krijger gevonden. Volgens archeologen is het een zeldzaam topstuk uit de 16e of 17e eeuw. De vissers zeggen dat ze het beeld wilden schenken aan het Kaapskilmuseum op Texel. Verschillende tuinbouwbedrijven zijn een steunactie begonnen om meer bezoekers te trekken naar de noodlijdende wereldtuinbouwexpositie Floriade in Almere. De expo kan met een verlies van zeker 40 miljoen euro. De tuinbouwbedrijven maken een tour door Nederland en dat doen ze door met een grote kas bovenop een auto rond te rijden, vertelt deze bloemexporteur. Daarin doen we eigenlijk alle producten die er te zien zijn. We hebben een hashtag, die vinden we vrij belangrijk. De hashtag Love Floriade. En we kijken of we zoveel mogelijk mensen uit Den Haag, Utrecht, in de Flevopolder en waar we ook heen gaan in 3 dagen, of we die met die hashtag kunnen contacten. En de tuinders hopen zo het negatieve imago van de Floriade een beetje op te krikken. Het nieuwe superjacht van Amazon-oprichter Jeff Bezos is in Rotterdam aangekomen zonder dat de hef daarvoor ontmanteld hoefde te worden. De iconische brug kon intact blijven omdat het schip vanaf de bouwwerf in Alblasserdam een andere route nam en ook zonder mastenvoer. De eerdere aankondiging dat de hef mogelijk uit elkaar zou moeten om het enorme schip door te laten zorgde voor veel commotie. In 2017, na de renovatie van de brug, had de gemeente namelijk gezegd dat die nooit meer gedemonteerd zou worden. Het jacht van Bezos wordt het grootste dat ooit is gebouwd. Het is 127 meter lang en zou 430 miljoen euro kosten. Het weer in het noorden is bewolkt. Daar is kans op een buitje. Meer naar het zuiden is het zonnig. 21 tot 29 graden is het nu. Morgen dan overal zon en dan 27 tot 33 graden. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Elim Chan leidt het Antwerp Symphony Orchestra in Dvorak's vrolijke 8e symfonie op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Naast Crayon kozijnen zijn er ook Crayon rolluiken. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Villa. Goedemiddag allemaal. Ja, ik ga nog wel eens naar een dansfestivalletje. En dan word je soms met je 57 jaar wel eens meewarig aangekeken. Hoewel, de sfeer is altijd goed hoor. Mensen doen nooit lastig. Maar dan krijg je toch een beetje zo'n beeld van, ja, wat moet jij hier nou? Nou, hoe moet dat dan zijn als je 90 jaar bent en Johan de Vries heet en ook wel de house-opa wordt genoemd? Hij is net terug van een tripje naar partyeiland Ibiza. En hij zit nu bij Marcia verderop in de villa. Ja, hier hebben we de villa even gebruikt als dansvloer. En ik heb de voetjes van de vloer gedaan, want ik heb 5 verschillende moves van de house-opa geleerd. Leuk dat u er bent. Dank u wel. Waar komt die naam eigenlijk vandaan? Dat weet ik niet. Ik heb hem zelf niet verzonnen. En ik weet ook niet wie hem verzonnen heeft. Maar ik vind het wel een naam die bij me past, hoor. Dus ik ben daar wel tevreden mee. Hij dekt de lading. Hij dekt de lading, dat is goed gezegd, ja. Zullen wij al lopend naar de studio naar Jurgen verder kletsen? Want ja, hij dekt de lading omdat u graag danst op housemuziek. Precies, ik dans op house en op technomuziek. Ze noemen me ook wel de techno-opa, dat vind ik ook prima. Oh, u bent met allebei tevreden? Ja, zeker, ja. Ik zie een klein glinstering in je. Kijk eens, we gaan hier het trapje op en dan zitten we hier bij de regie. Het lijkt wel of u vaker zo in die studio's komt. Nou, ik ben wel eerder in studio's geweest, ja. Maar dan op tv. Het is echt uw radiodebuut dan. Loop maar door. Ja. Even op het opstapje passen. En dan staat onze collega Daan al klaar. En Jurgen natuurlijk. Loop maar. Ja, hij is dus 90 jaar. Heeft al de afgelopen 2 weken meer house- en technofeesten bezocht dan u en ik bij elkaar. En niet zomaar feestjes. Nee, hij is in de duurste clubs van Ibiza geweest. En dat was voor hem, voor Johan de Vries, dus een droom die uitkwam. De house-opa is in de villa en ik ga met hem praten. Want, meneer de Vries, u bent dus op een feestvakantie geweest, hè? Ja. Al die beroemde clubs van Ibiza bent u afgegaan? Ja. Hoe was dat? Fantastisch. Ook al omdat ik daar een VIP-behandeling heb gekregen op die clubs. Ah. Ik had wel verwacht dat ik daar naar binnen zou mogen, dat ze kaartjes voor me zou kopen. Dat ze geen minimumleeftijd hadden. Nee, niet een bordje van Ze geen maximumleeftijd hadden, dat viel me mee. Ja, precies, ja. Want ik ben 90 inmiddels. Ja, precies, ja. Maar ik heb daar VIP-behandeling gehad. En dat had ik helemaal nooit verwacht, natuurlijk. Want u hebt bandjes meegenomen. Ja, dus dat ik heb alle bandjes van de clubs waar ik geweest ben, die heb ik hier meegenomen. Dus dat zijn bandjes die doe je om je pols en dan kom je langs een portier, hè? Nou, dan mag je erin. Ja, maar niet alleen dat, maar dan mag je ook backstage. Oh. Dan mag je achter de DJ gaan staan. Ja. Maar welke DJ's hebt u allemaal gezien daar dan? Nou, de namen weet ik niet, want het zijn geen bekende en beroemde DJ's geweest waar ik geweest ben, waar ik in de tijd dat ik daar was. Dus, maar ze draaiden toch wel goede technomuziek. Ja, want leg dat eens even uit, hè? Want kijk, zelfs er zijn jongeren zelfs die vinden die techno helemaal niks. Maar u bent daar echt fan van en u bent 90. Absoluut. Ja, waarom vindt u dat zulke leuke muziek? Omdat het een heerlijk ritme is om te dansen. Het ritme moet een bepaald tempo hebben, wat mij betreft. Dat tempo, ik heb het wel eens eerder gelezen ergens of gehoord, dat moet aansluiten bij je hartslag. Aha. Als dat het geval is, dan heb je het ideale danstempo. Er is één dansnummer wat precies het juiste tempo heeft. En dat is Staying Alive van de Bee Gees. Oké, maar dat is echt wel een oude disco-klassieker. Dat is een oude disco-nummer. Maar in de techno hebben ze dus ook goed begrepen dat je dat tempo moet aanhouden. Ja, ja, ja. En daardoor kan ik daar ook prima op dansen. Maar is dat altijd al zo geweest? Wanneer kwam u daarachter dat echt uw stijl is, uw muziek? Nou, ik zag het op tv en ik hoorde het op radio. En ik dacht, hey, dat is toch echt wel goede dansmuziek. Daar moet ik echt eens een keer naartoe gaan. Ja. Dus toen heb ik alle moed verzameld. En toen ben ik een keer in 2006 voor het eerst naar een openlegfestival gegaan waar housemuziek gedraaid werd. Techno was toen nog niet zo in de mode. Oké. Okay. En dat was het festival Woeverland. En dat was in het recreatiegebied Houtrak bij Halfweg. U een kaartje gekocht? Ja. En daar naartoe gegaan? Dat komt toen nog. Ja. Want nu moet je kaartjes reserveren. Ja. Maar toen kon je gewoon nog bij de kassa een kaartje kopen. Dat was 10 euro Hollands geld. En niemand zei toen van, ja, meneer, bent u niet verkeerd? Moet u niet bij de toppers dus zijn? Voor. Ja. Daar was ik dus bang voor. Ik denk, ja, hoe zullen ze mij, mag ik überhaupt wel naar binnen met op deze leeftijd? Ik was toen al 74. Ja, jonkie nog. Dus, en hoe zullen ze mij ontvangen daar op dat terrein? Gaan ze me tegen me zeggen van, wat doet u hier? Hoe werd er gereageerd? Nou, ongelooflijk. Zo aardig en zo gastvrij, maar zo complimenteus. De mensen kwamen toe en zeiden van, wat leuk dat u hier nog bent op deze leeftijd. Want u gaat ook niet langs de kant staan, een beetje kijken. U danst ook gewoon mee, dus. Ja, ik begon meteen te dansen. Ja, ja. En dat sprak de mensen aan. En ze kwamen naar me toe en ze legden hun arm om mijn schouder. Ja. En ze zeiden, wat leuk dat je hier nog bent en maar dat je dat nog kan. Want op zo'n festival vindt iedereen elkaar lief, hè? Ja. Ja, u weet ook waarom. Ik ben bekend geworden omdat ze op festivals opnames gingen maken. Okay. Maar wat ik niet wist, dat is dat ze die opnames op internet gingen zetten. Oh, okay. En door dat internet ben ik bekend geworden. Ja. En ik sta nu op YouTube en House Opa Johan. Okay, dus dan willen ze allemaal graag met u op de foto ook. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar dan wordt op zo'n festival, hoor je dan wel eens, hè, ook wel eens een pilletje genomen. Doet u dat ook? Nee. Dat doe ik nooit. Nooit gedaan en ik zal het ook nooit doen. Nee. En ik heb het ook niet nodig. Nee, u hebt genoeg energie van uzelf. De muziek inspireert mij meer dan genoeg om aan het dansen te zetten. Dus, En terug nu even naar Ibiza. Want daar wilde u altijd naartoe. En dat is een soort actie geweest om dat voor elkaar te boksen. Ja, nou, crowdfunding. Ja, dan ben je daar. En hoe is dat dan? Ja, hoe is dat dan? Ik heb in de gaten gekregen dat je zonder gids de weg niet kan vinden daar. Je moet echt iemand hebben die daar bekend is. En, want als ik alleen daar zomaar naartoe had gegaan, dan had ik dit allemaal niet kunnen doen. Maar goed, u hebt iemand gevonden die dat allemaal georganiseerd heeft. En dan bent u in al die clubs dus binnen geweest. Ja, er woont daar iemand. Mag ik zijn naam noemen? Ja, voor mij wel. Die hij heet Roderick. Heb je zijn nummer ook? Want als ik dan weer naar Ibiza ga, bel ik hem ook even. hij heet Roderick, hij woont daar, hij kent iedereen daar. Hij kent ook alle organisatoren en eigenaren van clubs. Ik weet drie of Roderick het goed vindt. En die heeft mij overal naar binnen kunnen loodsen. En ik ben dus in alle grote beroemde clubs geweest. En hoe werd dat door de mensen gereageerd dan? Want die kennen u misschien nog niet allemaal. Nee, maar ik werd ook daar op dezelfde manier behandeld, zeg maar, als in Nederland. Ja. De mensen kwamen ook daar naar mij toe en zeggen: hoe oud bent u? Wie bent u? En hoe oud bent u? En hoe komt het dat u nog zo goed kan dansen? Nou ja. En ik begrijp, u bent ook nog op een zeiljacht geweest, hè? Want dat is daar, het is allemaal prachtig daar. Mooie natuur, prachtige zee. Ja. Op de laatste dag had diezelfde Roderick, die heeft een kennis, die is eigenaar van een prachtig zeiljacht. En die heeft me uitgenodigd om een tochtje te maken. Nou, ik wist niet wat me overkwam, zeg. Zo'n groot jacht, heel op snelheid gebouwd. Hij vertelde me dat hij hierna naar Brazilië zou gaan. Dus kan je wel nagaan wat dat vaartuig allemaal kan. Ja. Maar daar heb ik een schitterende tocht gemaakt over de Blauwe Zee, tussen al die rotsachtige eilandjes. Want Ibiza is omringd door allerlei het is prachtig. Kleine eilandjes. Zeg, maar is het daarna dan ook eventjes een paar dagen uitrusten? Of, want dat nachtleven, het is ook echt letterlijk het nachtleven natuurlijk wat je ingaat. Ja, ik moet zeggen, aan het eind van de week was ik helemaal kapot, hoor. Ja, ik heb echt... toen ik thuis kwam, heb ik een gat in de dag geslapen, ja. En is er alweer een volgend feest waar u naartoe gaat? Ik hoop dat ik naar Mysteryland mag gaan. Maar de toegang is nog niet geregeld, dus... Ik hoop dat alsnog kan, want dat is toch wel een van mijn favoriete festivals. Zou u het andere mensen op leeftijd, senioren, aanraden om dit ook eens te doen? Absoluut, absoluut. Het is niet alleen... gezond voor lijf en leden. Maar het is ook een verbetering van de kwaliteit van het leven. Je krijgt meer zin in het leven. Het leven wordt aangenamer, avontuurlijker, leuker. Ja. Dus ik kan het iedereen aanraden die ooit van plan was, die ooit danst en van plan was om te stoppen. Om vooral niet te stoppen, maar lekker door te gaan. Ja. Want kijk naar mij. Ja. Hoeveel plezier je er nog aan kan beleven. Ook als je al 90 jaar bent. En u kijkt alweer uit naar het volgende dansfestival. Nou, hartstikke mooi. Mysteryland dus. Mooi dat u hier was in de villa. U hebt een paar van die dance moves laten zien zo straks. Dat zetten we allemaal online. Dan kunnen mensen ook zien dat het echt geen flauwekul is. Nee. En ik wens u nog heel veel mooie jaren toe. In de house en techno scene. Dank je wel. Johan de Vries was dat. Dank je wel. Dank je wel. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let It Be. Nieuws. Snipper. Nog eentje dan, een nieuwsnipper. Een fragment uit een eerder gesprek vandaag op NPO Radio 1 of uit een reportage. U krijgt daar een vraag bij en als u weet wat het antwoord op die vraag is, onmiddellijk mailen of appen. Via de NPO Radio 1-app of via vdb@omroepmax.nl. Dit is het fragment waar het om draait. Maar met name aanvallend heeft een heel sterk team. Gaan ze dan ook alleen maar aanvallen? Nee hoor, want het resultaat is zo belangrijk dat we vanavond een wat gesloten, echt resultaatgerichte wedstrijd kunnen verwachten. De stem van Tom van het Hek. Hij had het over de tegenstander van PSV in de voorronde van de Champions League. En de vraag is, tegen welk team speelt PSV? Als u het weet, villa vdb@omroepmax.nl, het mailadres, of reageer via de NPO Radio 1-app. Jurgen van den Berg. Villa. We gaan naar Groningen, waar een koning, of moet ik eigenlijk zeggen, een koningin op het punt van aftreden staat. Snackbar Koning, bekend om de geroemde en typisch Groningse eierbal, staat namelijk te koop. Want wie eierbal zegt, die zegt Snackbar Koning. Dieneke Koning, goedemiddag. Goedemiddag. Derde generatie eigenaar van de Cafetaria Koning. In Groningen echt een begrip. Ja, klopt. Maar intussen ook landelijk, hè? Want er is ook heel veel publiciteit over jullie geweest. Ja, zeker, zeker. Kranten zijn er geweest. Het staat gewoon te koop. En zolang als dat zo is, blijft het landelijk iedereen bezighouden, ja. Maar zijn er nog geen protesten dan van vaste klanten die zeggen, ja, maar dit kan niet, Dieneke? Ja, ja, zeker. Huilende mensen, boze mensen. Maar ja, ik word ook ouder, hè. Mijn man wordt ouder. Mijn man is ziek geweest, die heeft kanker gehad. Dat is nou wel weer aan de beterende hand, maar er komen altijd andere dingen achterweg. Ja. Zware chemo gaat, dus mijn man zegt ook, ik ben op, ik ben leeg. Dus ja, op den duur, dan moet je keuzes gaan maken. En er is geen opvolging? Nee, eigenlijk zou Stefan verder gaan, onze zoon. Alleen ja, die is alleen, dus ja, hoe hè? Hoe moet je alleen verder? Het is een druk bedrijf en we staan er allemaal wel voor open om de nieuwe koper te helpen. Oké. Okay. Dus, want Dieneke, vertel eens, jouw opa en oma zijn er ooit mee begonnen, hè? Vlak na de Tweede Wereldoorlog. Ja, klopt. Klopt. Mijn opa en oma zijn ermee begonnen, direct na de oorlog. Toen zijn ze rond 1960 verhuisd naar de Bedemerweg, waar we nu zitten. Toen hebben mijn ouders het overgenomen. En toen heb ik het weer overgenomen. Ja. En ja. Jullie zijn wereldberoemd in Groningen sowieso. Maar wat ik zeg, het heeft ook wel een landelijke navolging gekregen. Want dus, ik zeg steeds cafetaria of snackbar. Maar als je zeg maar iemand vraagt van teken een cafetaria, dan tekent die eigenlijk wat jullie daar hebben met z'n allen. Ja, klopt. Ja. Ja. Ja, mooi hè. Niks, geen poespas, gewone cafetaria, zoals dat hoort. Gewone mensen, gewoon blijven. Ja. Ja, dat is wel het belangrijkste. En dan die eierbal. Ja, klopt. Ja. Typisch Gronings? Ja, typisch Gronings. Het is cultureel erfgoed geworden. Ja, en wij hebben daar al verschillende prijzen mee gewonnen. Dus ja. Eierbal, dat is heel bijzonder bij ons. Ja. Is hij eigenlijk bij jullie bedacht ook, de eierbal? Of is dat weer maken we het nu iets te groot? Ja, daar zijn we nog half naar op zoek, want dat weet eigenlijk nog niemand. Ze vragen dus, heeft jouw opa dat gedaan? Nee, vroeger begonnen ze met knakborstjes, frikandelletje, dat soort dingen. En natuurlijk is de snackbar al uitgebreider geworden, maar de eierbal bestond toen nog niet. Nee, oké. Okay. Dus ja, hoe die er gekomen is, dat weet eigenlijk nog niemand. Nou, laten we het er gewoon op houden dat hij bij jullie is bedacht. Dan wordt het gelijk weer wat meer waard, want hij staat koop voor 150.000 euro. Ja. Daar moet toch een goede koper voor te vinden zijn, lijkt mij. Ja, er staan ook nog wel al mensen op de lijst, zal ik maar zeggen. Maar vlak voordat de oorlog begon in Oekraïne hadden we 10 gegadigden. En de oorlog brak uit, toen hebben ze zich allemaal teruggetrokken. Ja. En nou heb ik nog steeds 2 mensen waar ik mee bezig ben, dus wie weet. Ja. En krijgt de koper het recept van de lekkerste eierbal er ook bij? Ja. Oh. Ja, en hij mag ook onze naam doordragen. Ja. Kijk aan, dus dat is allemaal goed geregeld. Ja. Nou, er komt vast een koper en dan kunnen jullie genieten van de welverdiende vrije tijd. Ja, zeker, zeker. Succes ermee, Dieneke. Dank voor je verhaal. Ja, graag gedaan. Hoi, dat is Dieneke Koning. Nu nog eigenaar van Snackbar Koning aan de Bedemweg. Grun. He's got a spring in his step, a Friday on the dance floor. He's a West Side Jet, strutting out the door. winter to fly. Yeah, he's the worst out yet. Ain't afraid to cry. Like every boy from the other side of town. Yeah, you're a West Side Jet. Oh, you're 6 feet underground. You gotta put up a defense when you know you can't back down. It's human nature, what doesn't kill you makes you. He's always looking over his shoulder, yeah. Won't see him running, but man, I'll tell you something. Put your money down on the cold shoulder. It's in his nature, what doesn't kill you makes you. He's always looking over. Young Gun Silver Fox is dat. Joost van Loon, goedemiddag. Goedemiddag. Jozef moest nog even de administratie afwerken, want we hadden die nieuwsnipper. En jij weet tegen welke ploeg PSV speelt, hè? PSV speelt vanavond tegen AS Monaco. AS Monaco is goed. Nou, voor een PSV-fan ja. Had ik het ook heel raar gevonden als je het niet weet. Ja, dus, dat zou wel erg zijn, hè? Jij zit niet in Nederland nu op het moment, of wel? Nee. Ik ben met een vrachtwagen onderweg in Zwitserland. Kan je het wel ergens kijken vanavond dan? Ja, ik hoop het, maar ik vrees dat het gewoon Radio 1 gaat worden. Oké, okay, nou dat is ook hartstikke goed. Dat is helemaal spannend als je het op de radio luistert. Heel goed, je krijgt van onze Villa VDB keukenschoot, want je had het antwoord goed in de nieuwsnipper. Ik verwijs even door naar na half vier, want dan is er geld of je leven met Kiva Alouche. Daar gaat het over dat ouders 9 weken betaald ouderschapsverlof op kunnen nemen. Ja, de vakbonden zijn daar blij mee, maar hoe zit dat dan met de krappe arbeidsmarkt? En Marcia, je hebt zicht op wie er morgen allemaal langskomen in de villa. Jazeker, en daar komt het. De audiohoogleraar Marcel Kobus is dat. Hij luistert naar de geluiden en de geluidsoverlast in steden. En in Terug naar Toen gaan we terug naar 2015... toen het helemaal misging bij de renovatie van de Julianabrug in Alphen aan den Rijn. Dat morgen dus in de villa Zometeen geld of je leven. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemiddag. Villa VDB. Een programma van Max. Boek met Holland-Amerika-Lijn een 8-daagse Noorse Fjordercruise met vertrek vanuit Nederland vanaf €699. Ga voor meer informatie naar hollandamerika.com of je cruise-specialist. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ontzorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers Audition.